/ kwarantanna domowa. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wielu ludzi szuka dziś pocieszenia w tajemnicy zmartwychwstania, mówił ksiądz Antoni Dębiński w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Zakażenie koronawirusem w domu opieki Caritas w Dobroszycach pod Wrocławiem. Z Chin do Polski wyleciał największy samolot transportowy świata. Tegoroczna Wielkanoc jest obchodzona w szczególnym czasie, naznaczonym epidemią, powiedział ksiądz Antoni Dębiński w homilii wygłoszonej podczas mszy w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podkreślił, że wielu ludzi szuka dziś pocieszenia w tajemnicy zmartwychwstania. Oddzielenie od bliskich. Szukamy pociechy i pokrzepienia. W tym wyjątkowym czasie oczekujemy jak nigdy wcześniej upragnionej łaski Bożego Miłosierdzia. Pragniemy przejść z Chrystusem ze śmierci do życia. Msza odprawiona w Bazylice Świętego Krzyża była transmitowana w pierwszym programie Polskiego Radia. Zakażenie koronawirusem stwierdzono u 24 podopiecznych i pracowników domu opieki Caritas w Dobroszycach pod Wrocławiem. Jedna osoba w ciężkim stanie została zawieziona do szpitala. Dyrekcja poinformowała, że chorzy zostali oddzieleni od osób zdrowych i przebywają w izolowanej części budynku. Policja apeluje o pozostanie w domach. Świąteczne wyjazdy mogą się zakończyć tragicznie, mówi rzecznik komendanta głównego. Mariusz Ciarka dodaje, że wielu Polaków wykazuje się odpowiedzialnością i solidarnością z innymi. Wiele razy udowadnialiśmy, że potrafimy być solidarni i odpowiedzialni. Teraz ta wzajemna dyscyplina i odpowiedzialność jest tym ważniejsza, że nikt nie widzi, czy jesteśmy nosicielami, czy nie, czy jest wirus, czy go nie ma. Dlatego tym bardziej bądźmy solidarni i bądźmy zdyscyplinowani i wspierajmy się. W lany poniedziałek o tej porze zwykle szły w ruch wiadra, konewki i inne pojemniki na wodę. Policjanci są pewni, że to najbardziej suchy dyngus w tym wieku. Tradycja polewania wodą, czyli źródłem życia, wywodzi się jeszcze z czasów prasłowiańskich. Przez wieki zwyczaj przypisany do świąt Zmartwychwstania Pańskiego kultywowany nie tylko na wsiach, ale również w miastach. W ostatnich latach dolnośląscy policjanci wielokrotnie interweniowali w wielkanocny poniedziałek. Głównie chodziło o studzenie zapędów grup nastolatków biegających po ulicach z wiadrami. Dziś jest zupełnie inaczej. Policjanci z Zagłębia Miedziowego zgodnie przyznają, że od rana nie odnotowali ani jednego przypadku publicznego kultywowania tradycji. Ma to oczywiście związek z pandemią koronawirusa. Mówił Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Pracę wznowił rządowy zespół zarządzania kryzysowego. W prowadzonych w formie wideokonferencji obradach premierowi Mateuszowi Morawieckiemu towarzyszyli minister Michał Dworczyk i rzecznik rządu Piotr Müller. Według danych z wczoraj w Polsce stwierdzono 6674 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarły 232 osoby. Największy samolot transportowy na świecie, przewożący do Polski ponad 1000 metrów sześciennych sprzętu sanitarnego, wyleciał z Chin. Sprzęt został zamówiony przez KGHM i Lotos. AN-225 ma wylądować w Warszawie jutro rano. To kolejny transport zorganizowany przez KGHM na apel premiera. Pierwszy taki samolot z Chin dotarł do Polski 26 marca. Ponad 114 tysięcy ofiar oraz 1,853 tysiące zakażonych. Takie najnowsze informacje podaje amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem pandemii na świecie. Wyleczono 427 tysięcy osób. Najgorsza sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych. Łączna liczba ofiar w tym kraju przekroczyła 22 tysiące. Najgorzej jest teraz w stanie Nowy Jork, choć miejscowy gubernator poinformował, że spada liczba osób przyjmowanych do szpitala z nowymi zakażeniami. Do Nowego Jorku przyleciało 400 pielęgniarek oraz 100 lekarzy z innych stanów, by pomóc walczyć z koronawirusem przeciążonym miejscowym pracownikom służby zdrowia. Poprawia się natomiast sytuacja we Włoszech oraz w Hiszpanii, gdzie wyraźnie spada liczba nowych zgonów. Miejscowe władze przestrzegają jednak przed zbytnim optymizmem, bo nadal każdego dnia na COVID-19 umiera po kilkaset osób. Kolejne kraje zapowiadają przedłużenie obowiązujących restrykcji. Dzisiaj wieczorem prawdopodobnie zrobi to francuski prezydent Emmanuel Macron. Do 3 maja ograniczenia przedłuży Belgia. Amerykański prezydent Donald Trump chciałby znieść restrykcje do 1 maja, ale jego doradcy ostrzegają, że może to spowodować kolejną fazę epidemii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i zachodzie synoptycy zapowiadają po południu rozpogodzenia, ale wieczorem gdzieniegdzie deszcz, a na wybrzeżu burze także z gradem. Z kolei na południu i wschodzie po południu ma się zachmurzyć. Na termometrach 7 stopni nad morzem, około 15 w centrum, 21 na południu. Wiatr nad morzem chwilami do 65 km na godzinę, w Sudetach do 75, a w Karpatach do 80. Trójka.

Domek bez adresu, Czesław Niem na akwarele. Na początek drugiej godziny naszego spotkania Mariusz Cieślik, Zofia Kruszewska, Magdalena Trzaska. Oczywiście można do nas pisać. Gdyby państwo chcieli na przykład zadać jakieś pytanie głównemu prezesowi wśród aktorów kabaretowych, Robertowi Górskiemu, proszę bardzo, mariusz.cieślik@polskieradio.pl. Będzie też później z nami Adam Małczyk, będzie też Krzysztof Jaroszyński, autor naszego radiowego cyklu, no, legenda Trójki, w ogóle legenda polskiej sceny, autor Rodziny Średnickich, ale też bardzo popularnego serialu Daleko od Noszy. To wszystko w najbliższych dwóch godzinach. Będą też oczywiście świetne piosenki i będzie już za chwilę Sułek, ulubiony państwa Sułek. Mój zresztą, mówię, muszę powiedzieć też, jakoś przyzwyczaiłem się, że raz na jakiś czas posłucham kilku odcinków i wtedy sobie pomyślę, że świat nie jest taki, jakim się z pozoru wydaje. Bo chyba taki jest wniosek ze słuchania tego, co ma pan Sułek do powiedzenia pani Elizie. A teraz będzie piosenka z podobną energią jak pan Sułek, AC/DC. Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z trójką. W tenisówkach pana Sułka przetarły się podeszwy. Prawdopodobną przyczyną tego problemu jest notoryczne szuranie nogami. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 182. Trzeba mi kupić nowe tenisówki, panie Elizo, i to słowo honoru. Natychmiast. Jeszcze czego? No sama niech pani zobaczy, no. No niech pan pokaże. No proszę. No, no tak, znowu dziury w podeszwach. I to na wylot. To jak najbardziej na wylot. Wierzchy też złachane. No. I potwornie brudne. Jak pan to robi, że tenisówki starczają panu, panie Sułku, jedyny na 2 miesiące? Normalny człowiek chadza w takich tenisówkach latami, a pan ledwie właściwie je założy, już przypominają łachmany. Szura pan nogami chodząc, czy jak? No oczywiście, że szura. To nie chce mi się podnosić nóg za wysoko. No, to taka jest prawda. No. Zamiast tak bez sensu łazić, posiedziałby pan po prostu w domu, jak inni. Nic dobrego z tego pana szwędania się nie może chyba wyniknąć. No, to chyba nie. To nawet bym posiedział, panie Elizo, ale wtedy bardzo szybko spodnie z kolei mi się przecierają. I też na wylot. Bo pan się wierci. To dziura na dziurze, to łata na łacie. W szkole przezywają mnie nawet łaciak. Nie wiedziałam. No, szmaciak, łaciak. Łachudra albo popapraniec do mnie się odzywają. Wszyscy? Nie, ale nauczyciele to wszyscy. O, nie bardzo mi się to podoba. Co? Stosunek nauczycieli do ucznia w tej szkole waszej. Specjalnej. Tym bardziej. Uczeń powinien szanować nauczyciela, ale i vice versa. Nauczyciel powinien szanować swojego ucznia. Na zasadach partnerskich. Niech no tylko po wakacjach zrobią wywiadówkę. To im wygarnę. Nie życzę sobie, żeby do mojego narzeczonego ktokolwiek, a tym bardziej nauczyciel, czyli jednak pedagog, zwracał się per szmaciak czy popapraniec. A jak nie, to zwrócimy się do rzecznika praw ucznia i napuścimy na nich kuratorium. To się nadaje do gazet. Jestem oburzona. To fajnie będzie. To bardzo lubię takie nieporozumienia i awantury. No. Pójdę do Cypisa i mu o tym opowiem. Aha, nie pójdę, bo nie mam tenisówek, a bez podeszwy to jednak kłuje. Na razie sobie posiedźmy. A prawda, przecież kiedy pan siedzi, to pan spodnie zdziera. No sama nie wiem, co mam z panem robić. Może niech pan wstanie. A może się położyć, co? Na brzuchu. O, tak, tak chyba będzie najlepiej. No jest, że dwa dni wytrzymam, a potem się zobaczy. To. Potem listonosz przyniesie moją rentę, której część przeznaczy się na nowe tenisówki dla pana. Podobno przywieźli do spożywczego tanie chińskie. Na chińskiej gumie? Może będą trwalsze od tych rumuńskich. Będę się na razie nudził, panie Lizo, tak leżeć na brzuchu i nic. A dlaczego nic? Jak już pan leży, mógłby pan zrobić coś pożytecznego. No na przykład co? No, cholera jasna. Czy ja wiem. Zaraz. O, ma pan przecież niezły węch, prawda? Ty niezły? Ja tutaj, u nas, czuję, jak się gajowemu przypala grochowa na ogonach w leśniczówce, albo ogórkowan na ryju, albo szczawiowan na kopytach. No właśnie. I dlatego, kiedy pan już i tak leży przez jakiś czas na brzuchu, nosem do ziemi, mógłby pan się na coś wreszcie przydać. A niby na co? Robię właśnie... właśnie porządek w spiżarni, a ponieważ nie robiłam tego od paru lat, przypuszczam, że wiele rzeczy nie nadaje się do spożycia. Zaśmiarduj się. No, przeterminowały. I śmierdzą. No, no powiedzmy, lekko zalatują. Mogłabym przynosić je po kolei, podtykać panu pod nos, a pan by wąchał i orzekał, czy się jeszcze nadają, czy raczej nie. Bardzo mi się to podoba, to lubię orzekać. No widzi pan, no to co, zaczynamy? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Co to jest? A to niech zgadnę. Kiełbasa. A skąd? Marchewka. No i jak, nadaje się pana zdaniem? Jak najbardziej. A to wiem, zgniły żółty serek, tak? Nie, bułka, tak zwana kajzerka. To nadaje się. Może dla ptaszków? Dla jakich ptaszków, na kolację się jeszcze świetnie nadaje. To co tam jeszcze mamy, to widzę, że spiżarnia aż trzeszczy od zapasów. Nareszcie się najemy jak ludzie. A, masełko. Nie, margarynka. Wyrzucamy ją, jest zupełnie zielona. Bo widocznie miała chlorofil. Bardzo zdrowa margarynka. Pieczarki? Nie, cebulka dymka. Kompletnie szara. A to musi pani zrobić szary sos i po krzyku. Jajeczko. A nie, zgadł pan. To jest bardzo już stary ziemniaczek. I bardzo dobrze. No chyba robaczywy. To wyjmę się robaka i do garnka. Jednak trzeba oszczędzać, bo to i tenisówki trzeba kupić, i kawałek sztruksu na łaty w spodnie. Przyszło mi coś do głowy. Niemożliwe, naprawdę? Tak. Gdyby pan chodził dłuższym krokiem, to nie ścierałby pan tenisówek aż tak błyskawicznie. Możliwe. Po prostu każda z tenisówek miałaby wtedy rzadszy kontakt z podłożem, a co za tym idzie, byłaby mniej narażona na efekty tak zwanego tarcia. To właśnie tarcie tak zdziera ludziom buty, a panu szczególnie. Aha, podobnie ze spodniami, to też tarcie. Jak się wielce, to trę przecież. No trze pan, trze. A gdyby krzesło posmarować tą margaryną, co? Ziemniaczek? Nie, pomidorek. A wygląda jak ziemniaczek. Otóż to. A nadaje się, jak pan myśli? Nadaje się. Kto powiedział, że zupa pomidorowa musi być w takim, a nie innym kolorze? To nikt, no. Gdyby posmarować podłoże, na którym siadam, jakimś tłuszczem tarłoby się mniej. A co za tym idzie, te spodnie zdzierałyby się też mniej. No proszę. Leży pan, wącha... I coś tam pan jednak wymyśli. Jeszcze nic? To najlepiej mi się myśli, kiedy chodzę albo siedzę. Ciekawe. Tak. A może pan podać jakieś przykłady? Czego? No myślenia na chodząco czy siedząco. Proszę bardzo. Idę przez las. Tak. Patrzę, płynie rzeka. No kanalik ściekowy, ściśle biorąc. Płynie kanalik. Idę dalej, patrzę. Płynie sok z brzozy, a jeszcze dalej płynie patyczek w kałuży. Myślę sobie, wszystko płynie. Co pani robi taką minę? Nie, nic. Wszystko płynie. Pan Tarej, nieźle, ale chyba jednak przypadkiem. A ma pan inne przykłady? Mam, to wkładam sobie nogę do rzeki. Kanaliku. Tak. Wyjmuję, jest mokra. Idę dalej, znowu wkładam nogę i wyjmuję. Siadam i myślę. Nigdy się dwa razy nie wchodzi do tej samej rzeki. Trochę mnie pan, przyznam się szczerze, zaskakuje. I to już wszystko? Nie, to kupę tego mam. Kupę? Kupę. No, na przykład siedzę sobie w pokoju, na krześle. Robi się ciemno, nic nie widać. Psiakrę, cholera jasna. To można oślepnąć. Więc myślę sobie, więcej światła. Słowo honor, cholera jasna. Więcej światła. Goethe. Kto? Goethe. I tak samo na podwórku, w nocy. Siedzę, patrzę w te całe gwiazdy, w niebo. Ja się pana boję. Ty, to nie ma czego. Przez pana przemawiają pokolenia mędrców. To jest bardzo dziwne. To zaraz. Patrzę w to niebo i myślę, no, w ten deseń. Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. No i to tam, coś w tym guście, słowo honoru. No. Czy pan się dobrze czuje? Tak. O, to cynamon. Nie, to moja ręka. Sprawdzam, czy pan nie ma temperatury. Mam? 36,4, a nawet chyba poniżej. To zdrowy jestem jak ogórek. Tak, kiedy się chodzi albo siedzi, to sobie człowiek pomyśli. Tylko trzeba mieć tenisówki na dobrej chińskiej gumie, porządnie wyłatane na tyłku spodnie do siedzenia, aż się wtedy w głowie kłębi. Ja myślę często o sowach, o sumach. O sowach? Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu. Schopenhauer. Cogito ergo sum. To o sumach. Myślę, więc jestem. No, nie, niech pan już przestanie. Ja już nie mogę. Dobra, to ja mam na dzisiaj też dosyć. Wąchamy? Po co? I tak pan zawsze twierdzi, że wszystko się nadaje. To nie ma sensu. No pewnie, że nie. A co ma sens? Cicho, ta cholera jasna. Wsiakie to słowo honoru. Tymczasem Gajowy Marucha dostał od myślenia zapalenia ucha. Do usłyszenia. Kocham pana, panie Sułku. Oczywiście odcinek poświęcony chińskiej gumie dziś brzmi trochę inaczej niż brzmiał w tamtych czasach. Z Chinami mamy inne dzisiaj skojarzenia. Ale myślę, że ta niezwykła zupełnie erudycja pana Sułka dotycząca cytatów, myślę, że mogła państwa naprawdę zainspirować. Cogito ergo sum jako wypowiedź na temat rybołówstwa wydaje mi się absolutnym odkryciem. Jestem przekonany, że pan Sułek myje ręce i stosuje się do zaleceń GIS-u. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Od jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. Atakuje mnie wielka w poglądach. Moja 20 twarz wymusza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się. Pieniądze i wspólne nałogi.

Bardzo przebojowa piosenka. Cześć, to ja. Cześć, to ja, poblakły skrawek mgły. To ja, cień szczęścia, którym byłeś ty. To ja, zraniony chory ptak, co nie wie już jak mógłby żyć. Tak to jest, że starczy jeden gest. Jeden gest i świat się topi w garści łez. To jest tak, miłości czystej brak. Nie wiesz kiedy i jak burzy sens. Choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud. Choć zabrałeś mi tlen, zgasiłeś słońca blask. Przynajmniej wie, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi. Może potrzeba lat, bym choć staniesz w nich ty. Z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż. Nie zaboli to już, nie zaboli to już. To ja na pół rozdarty liść, to ja od dawna zapomniana myśl. To ja w pamięci mniej niż ślad, zburzony domek skar, marny żart. Choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud. Choć zabrałeś mi tlen, zgasiłeś słońca blask. Przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi. Może potrzeba lat, bym choć staniesz w nich ty. Z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż. Nie zaboli to już, nie zaboli to już. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi. Może potrzeba Dorota Osińska, cześć, to ja, piosenka z listy przebojów programu trzeciego. A teraz jest z nami już gość po drugiej stronie telefonu, jeśli tak można powiedzieć. Właściwie nie wiadomo czego w drugiej stronie. Ale też był dzisiaj wątek leśny w odcinku pana Sułka. To jest bardzo częste, że pan Sułek po lasach chadza i do lasów się, jak wiemy, odnosi, bo trzecią postacią tego cyklu jest Gajowy Marucha. No i mam wrażenie, że Robert Górski również zajął się organizacją partyzantki gdzieś w odległych rejonach Polski w ramach kwarantanny, tak? Dobrze tak, słyszałem? Tak, to jestem akurat na Warmii. Tak się składa. Jestem na Warmii, więc raczej tu jeziora dominują. Chociaż widzę w oddali las, do którego się nie zbliżam. Choćby z powodu kleszczy, nie tylko policji. No ale tu jednak jest zakaz chodzenia po lasach, ale rozumiem, że nie ma zakazu stąpania po wodzie. Jak zostanie wprowadzony, to... No jest zakaz taki czysto fizyczny, po prostu niewielu ludzi to potrafi. Ale nie ma zakazu stania nad wodą, zdaje się, więc stoję nad wodą i patrzę na wodę, to jeszcze wolno. No dobrze, dzisiaj staramy się powiedzieć coś o dobrych stronach kwarantanny. No to myślę, że każdy z artystów kabaretowych, Robert Motyka z Parę Nienormalnych o tym już mówił, że wy zazwyczaj bardzo dużo przebywacie poza domem, bo to jest taki właściwie styl życia w trasie. A tymczasem teraz przebywacie głównie w domu. Właściwie no, wyłącznie, tak. Rzeczywiście, to spora zmiana. Nie wiem, jak moi koledzy to znoszą, bo w ludziach, którzy jeżdżą po Polsce, którzy występują, no jest rodzaj adrenaliny, która musi znaleźć ujście i oni siedzą, jeśli siedzą kilka dni w domu, to potem koniecznie muszą wyjechać, bo inaczej zwariują, więc nie wiem, czy moi koledzy nie powariowali. Nie ze wszystkimi mam kontakt. Ci z mojego kabaretu widzę, że trzymają się dosyć dobrze. O ile pieczenie chleba we własnym domu to nie jest objaw szaleństwa, chyba nie. No to... No chleb na razie jest dostępny, więc to powiedziałbym, jest to chyba raczej rodzaj rozrywki. Nie, nie chodzi o zapewnienie sobie zapasów. No tak, rodzaj wypełnienia sobie czasu, albo jest to oczywiście ten czas znakomity, żeby zrealizować pomysły, o których zawsze się wymarzyło, na które nie było czasu, więc ja przede mną ten chleb jeszcze stoi, znaczy ten pomysł z wypiekiem chleba jeszcze tego nie robię, bo ciągle mam ten stary i mi go szkoda, że się popsuje, jak zrobię ten nowy. Podejrzewam zresztą, że mi nie wyjdzie tak dobry. Taki dobry jak ze sklepu. No więc właśnie, sama ta satysfakcja, że to własnoręcznie zrobiłem, chyba nie zastąpi smaku. No ale to jeszcze, to jest niestety nielegalne, więc nie będę cię zachęcał, ale przynajmniej szkoleniowo mógłbyś spróbować. Wiem, że jesteś wielkim wielbicielem twórczości Stanisława Barei. Jak doskonale wiesz, Stanisław Bareja był również znanym producentem nalewek. Właśnie bimbru, powiedzmy to wprost. Ach tak, no nie mam dostępu do tych wszystkich czynników, część aparatury jest skomplikowana. Jest to rzecz, no rozumiem, że to następna rzecz po chlebie i po wędlinie, którą można samodzielnie uwędzić, to właśnie produkcja bimbru, więc jeszcze nie jestem tak zdesperowany. Mam tutaj, zresztą tak preferuję lżejsze alkohole jakoś ostatnio, ze względu na to, ale to, rodziną, to, a właściwie bo to nie chodzi o to, rodzinę. Pić nie wolno, sprzedawać nie wolno, ale może wolno produkować. Ja nie znam się na przepisach, ale jak człowiek szkoleniowo produkuje, no to chyba może, wydaje mi się. Prawdopodobnie tak, nie myślałem o tym, natomiast znalazłem sobie inne formy aktywności. Na przykład ze zgrozą, to jeżdżąc po Polsce, już to obserwowałem, że w Polsce jest cała masa śmieci, takich przydrożnych, takich leśnych śmieci. No w lesie nie można ich teraz zbierać. Na szczęście nie można ich też zostawiać, prawda, nie wchodząc do lasu. Więc ja tutaj krążę sobie wokół domu tutaj na Warmii i zbieram śmieci, które leżą w rowach, bo to wolno. To wolno i jestem przerażony tym w ogóle, ile tego jest, bo tak noszę ze sobą te worki, zbieram te śmieci, tych worków jest coraz więcej, potem jest kłopot, bo te śmieci trzeba z nimi coś, prawda, zrobić, mimo to... Ale to chyba, wydaje mi się, że to nie jest jakaś powszechna aktywność artystów kabaretowych w czasie kwarantanny, zbieranie śmieci. Wydaje mi się, że to... Szczerze, ze mną Laskowicz lubi zbierać śmieci i lubi je potem palić. Nie wiem, czy to prawda, ale jest taka legenda. Jeśli tak, to zachęcam moich kolegów do ale nie, do palenia śmieci nie zachęcamy, dlatego że to jest właśnie jedno ze źródeł smogu. Do tego nie zachęcamy. A, oczywiście, nie, ale zachęcam do palenia drewnianych śmieci, papierowych śmieci. Mogę zachęcić do tego, czy nie? Do tego tak. Do tego tak. No więc złamane krzesło, prawda? Jak najbardziej palimy. Złamane plastikowe krzesło? Nie. Prawda? A, no tak. Dobrze, o to chodzi. Tak. No nie palmy bezmyślnie śmieci, tak. O to może taki apel. Aha. Stosujmy. No dobrze, a na przykład jako człowiek piszący może znalazłeś czas, żeby coś napisać. I teraz jakiś nowy serial nas czeka. No więc właśnie, znaczy znalazłem czas, żeby i napisać, i przeczytać. Nie tylko to, co napisałem, bo to mnie średnio ciekawi, znaczy trochę ciekawi, ale męczy mnie. Więc czytam sobie, teraz jest coraz więcej takich książek, które są strasznie grube. Nie wiem, na czym to polega. Kiedyś były coś takiego jak tomy, prawda? Że niektóre książki wydawano w tomach. Na przykład Anna Karenina miała chyba tam 2 albo 3 tomy. Teraz to się wszystko wydaje w jednym tomie, który jest ogromny, prawda? I ciężko to jakoś dziwne ze sobą do autobusu, do... Ale można czytać na czytnikach. Jest kilka czytników. W komputerze można. Do tego się nie mogę przyzwyczaić, bo jednak papier to papier, więc czytam taką strasznie grubą książkę, której normalnie bym nie przeczytał. Bo no, jak jesteśmy w domu, nie trzeba jej nosić. Ona sobie leży, ją po prostu przewracam i strony. No to jedna rzecz. No, nawiasem mówiąc, książka o wojnie. W podobnym stanie się zresztą znajdujemy. No ale jesteśmy na wojnie, ale innego typu, jak można powiedzieć. Tak, tak. No ale wiele rzeczy jest podobnych. Od euforii, że ona jakoś wybuchła i, znaczy źle powiedziane, ale na początku jak wszyscy się tak trochę ożywili. Cieszą niespodziewanym wolnym czasem, dopiero potem zdają sobie sprawę ze zgrozy tego wszystkiego, kiedy do nich to dociera. Ale rzeczywiście ja to wtedy piszę, więc napisałem cały program kabaretu. mój, więc mam co robić przez najbliższy czas, bo chodzi o to, żeby się teraz tego nauczyć i wystąpić. Nie wiem kiedy, bo prawdopodobnie nie wrócimy wcześniej na scenę. Liczę na to, że ludzie przyjdą na nasze występy, żeby zobaczyć, jak wyglądamy po latach. Czy jesteśmy podobni do tych... No na razie tylko po tygodniach, a to mam, miejmy nadzieję, że to nie będzie po latach, tylko będzie to po miesiącach. Jednak... No jednak zakładam, że imprezy masowe i koncerty kabaretowe na przykład wrócą najpóźniej ze wszystkiego, bo myślę, że też... Nie są niezbędne do życia, rozumiem, tak? No tak, a niezbędne do życia są pieniądze, które ciężko pewnie będzie ludziom wydać na to, żeby nie zobaczyć. I myślę sobie, że dalej będzie długo, będzie jeszcze taka nieufność, żeby spotykać się w tłumie, więc myślę, że czeka nas naprawdę, nas artystów estradowych, spora długa kwarantanna. Wobec tego też przekierowuję trochę swoją energię na rzecz telewizji, czy tam internetu i oczywiście piszę sobie, coś sobie piszę, no nie tyle, niewiele mogę powiedzieć, bo za dużo mówię. Ale będzie to bardzo ponure i będzie to taki film, który po prostu odda... Nie będzie tam nic. To się uspokoiłem. Nic ponurego. Nie, od ponurych rzeczy mamy tutaj masę ludzi, więc nie będę dołączał do tego tłumu, tym bardziej, że tłum jest, jak wiemy, niebezpieczny. Więc ja chciałem zrobić coś na wesoło, bo do tego zostałem powołany i dać ludziom chciałem trochę nadziei, że nie jest tak źle, że damy sobie z tym wszystkim radę. No i rzeczywiście czasem napadajemy takie wątpliwości, że ten świat, który powróci, będzie podobny do tego, który zniknął i w ogóle czy te rzeczy, o których ja piszę, czy one znajdą jeszcze odbiorców, bo piszemy o rzeczach, w których nie ma tego całego wirusa i no nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, czy te rzeczy nie okażą się zbyt błahe, żeby się... Mogę cię pocieszyć na koniec naszej rozmowy, że właśnie w najgorszych czasach ludzie bardzo chętnie chodzą na... W Wielkim Kryzysie chodzili na rozrywkę, w Wielkim Kryzysie chodzili na Czeplina, nawet w czasie wojny, jak tylko było można, chodzono na występy. Druga rzecz, to też chciałem ciebie pocieszyć, wszystkich państwa, że jest to czas, kiedy ludzie uprawiają więcej seksu. Więc myślę, że bilans nie jest... Może... Zaczynam się już niepokoić, nie jesteśmy po 22, panie Robercie. Nawet prezes kabaretu nie może mówić wszystkiego. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Robert Górski, kabaret Moralnego Niepokoju, twórca serialu Ucha Prezesa, był naszym gościem. No to bardzo mamy dla ciebie... Przerwano mi przed najciekawszą sesją. Mamy dla ciebie piosenkę, która się podniesie na duchu, ma podnoszący na duchu tytuł Ho, ho! Better wake up, I better shake up my head. I must be dreaming, or maybe I'm losing my thread. And it's confusing how every truth goes unsaid. I need a bright light, but I got a fright night. I could fold up, I could behold up.